met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De Pegasus-hack. Onthoud die woorden, want daar ga je de komende tijd veel meer over horen. Want duizenden politici, activisten en journalisten blijken afgeluisterd te worden via spyware. Marietje Schaken legt zo uit wat de gevolgen zijn. Maar eerst, terwijl het waterpeil zakt, klinkt er in Duitsland veel kritiek op de hulpverlening. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Ja, die kritiek op de rampenbestrijding in Duitsland zwelt aan. Correspondent Judith van der Hulsbeek, waar zijn mensen ontevreden over? Nou, het gaat er nu vooral over dat er niet genoeg en niet op tijd is gewaarschuwd. Hè? Er is wel gewaarschuwd via apps bijvoorbeeld en sms, maar dat is bij heel veel mensen gewoon niet aangekomen. Er is ook niet echt een landelijk systeem. Het is eigenlijk overal in Duitsland anders. Je hebt bijvoorbeeld wel op sommige plekken een luchtalarm. Maar dat is op heel veel andere plaatsen ook weer afgeschaft. Na de Koude Oorlog dachten ze namelijk dat ze dat niet meer nodig zouden hebben. Maar ja, wat er ook nog nu heel erg wordt benadrukt, is dat er vanuit het Europese waarschuwingssysteem, het EFAS, zouden door meteorologen al 4 dagen voor de ramp voorspellingen zijn gedaan dat er echt een ongelofelijke hoeveelheid regen zou gaan vallen die voor heel veel problemen zou gaan zorgen. En dat is dus ook aan de landelijke regering en de rampenbestrijding doorgegeven. En die zeggen dat ze dat hebben doorgegeven via allerlei kanalen. Maar die waarschuwingen zijn duidelijk niet bij de mensen op tijd aangekomen. Nee, wat hebben de mensen dan wel gehoord? Ja, ik heb hier veel mensen gesproken die zeggen bijvoorbeeld dat ze een dag van tevoren een waarschuwing kregen dat ze hun auto uit de parkeergarage zouden moeten halen omdat die wel eens nat zou kunnen worden. En dat is dan op plekken die nu helemaal onder de modder liggen en echt waar het water 3-4 meter hoog stond. En als je zo'n waarschuwing krijgt de dag van tevoren, dan dat maakt natuurlijk ook dat je het niet meer heel erg serieus neemt. Omdat dat zo onschuldig van toon is. En ze hebben vaak wel op het allerlaatst echt nog een uur van tevoren dan een waarschuwing uitgezonden dat er geëvacueerd moest worden. Maar die is ook bij heel veel mensen niet aangekomen. Omdat toen ook al allerlei zendmasten weggespoeld waren. Dus er is nu heel veel kritiek op dat systeem. En hoe dat eerder een soort centraal systeem zou moeten worden. En hoe is het dan met de hulpverlening? Want waarschuwingen vooraf en dan moet de hulpverlening. Hoe is dat gegaan? Er is op dit moment ook wel heel veel begrip en dankbaarheid van hoe de hulpverlening op dit moment bezig is. Er zijn 20.000 hulpverleners, brandweer, politie uit heel het land zijn ze hier al dagenlang in touw. Die slapen ook in dat rampgebied en die zijn echt alleen maar aan het werk. Maar daarvan is ook wel de kritiek dat die aanpak heel erg gefragmenteerd is, dat de coördinatie ontbreekt, dat niet duidelijk is waar precies op welke plek welke hulp nodig is inderdaad. En dat er ook op sommige plekken niet het juiste materieel is. Hoeveel helikopters zijn er, hoeveel panzervoertuigen die wel door bepaalde plekken kunnen komen waar gewone voertuigen niet bij kunnen. Dus die coördinatie van middelen en eigenlijk van alles ontbreekt op dit moment. En het laatste officiële dodencijfer in Duitsland? Ja, dat staat nu op 188, geloof ik, inderdaad. Maar dat dodental, dat wordt wel redelijk officieel bekendgemaakt de hele tijd. Maar bijvoorbeeld de cijfers over vermisten, dat is ook heel erg verschillend per regio. En daarvan wordt ook eigenlijk gezegd, we willen die eigenlijk liever niet uitgeven, omdat we eigenlijk niet, dat zijn niet hele betrouwbare cijfers. We weten niet of het mensen zijn die gewoon niet bereikt kunnen worden, of dat het echt over vermisten gaat, of dat er dubbelingen tussen zitten. Dus ook daar is de situatie onoverzichtelijk. Judith van der Hulsbeek over de situatie in Duitsland. Dan België. Daar worden nog steeds bijna 130 mensen vermist na de overstromingen. Veel mensen zijn hun telefoon kwijtgeraakt of kunnen die telefoon niet opladen, zegt het crisiscentrum. De meeste van de 31 doden in België zijn gevallen in Luik. Veel wegen daar zijn weer vrijgemaakt, maar de hulpdiensten in Luik hebben nog steeds moeite om alle plekken te bereiken, zegt correspondent Sander van Hoorn. Niet alleen door het puin wat er ligt, maar ook doordat huizen, de structuur is aangetast of ze zijn ingestort of dreigen nog in te storten. De politie zegt dus ook, elke stap die we zetten, dat moet een berekende stap zijn, want je wil natuurlijk niet dat je daarmee verschuivingen en instortingen veroorzaakt. Morgen, de 20e, is er in België een dag van nationale rouw. Dan hangen de vlaggen halfstok en om 11:45 'smiddags wordt een minuut stilte gehouden. In Nederland is op Giro 777 inmiddels meer dan 5,7 miljoen euro binnengekomen voor hulp aan mensen die door de watersnood in Limburg gedupeerd zijn. De penningmeester is blij. Het mag duidelijk zijn dat de opbrengst die we in een heel kort tijdsbestek bij elkaar hebben gebracht boven elke verwachting is geweest. We hadden geen verwachtingen, maar als we die hadden gehad, dan overtreffen ze die ruimschoots en de teller staat nog niet stil. En dat geld gaat vooral naar burgerinitiatieven om de schade door de watersnood in Limburg te herstellen. Dat geld gaat ook naar posttraumatische zorg, zegt het Nationaal Rampenfonds. Het geld gaat niet naar particulieren of bedrijven. In Roermond is een man doodgestoken. Dat gebeurde vanochtend in zijn eigen huis. De politie in Roermond heeft 2 verdachten aangehouden. Bij de beslissing om nachtclubs weer te openen wilde het kabinet niet wachten op advies van Fieldlab, meldt NRC. Nog niet alle experimenten voor veilige heropening waren achter de rug. En ook negeerde het kabinet advies van het OMT. Quincy Gario is door zijn partij Bijeen gerooieerd, meldt Trouw. Hij stond 2e op de kieslijst voor de Tweede Kamer achter Sylvana Simons. Niet iedereen voelde zich veilig in de partij en dat had met hem te maken, zegt de partij. Het NOS-journaal. Er komen steeds meer details naar buiten over de fatale mishandeling van een Nederlandse toerist vorige week op Mallorca. Slachtoffer van 27 is volgens lokale media aan zijn verwondingen overleden. Correspondent Rob Zoutberg, Spaanse media melden meer details over wat er die woensdag is gebeurd. Wat zeggen ze zoal? Ja, het zijn gruwelijke details die hier naar buiten komen. De aanval op deze 27-jarige man in de badplaats Arnal ten zuidoosten van de hoofdstad Palma wordt daar aangevallen door een groep van 9 eveneens Nederlandse jongens tussen de 19 en 20 jaar. Hij krijgt klappen, valt op de grond en daarna wordt hij tegen zijn hoofd geschopt en dat gaat zo lang door. En de verwondingen zijn zo hevig dat hij daaraan gisteren is bezweken. Niet alleen deze 27-jarige man raakt gewond, ook 4 anderen die bij hem waren, waarbij één zelfs ook bewusteloos raakte. Maar goed, de verwondingen van deze mensen lijken mee te vallen. Ja, die doden, dat zou iemand zijn uit Waddinxveen, hebben we begrepen. De verdachten van de mishandeling, dat zijn ook Nederlanders. Hebben wij duidelijk wat de aanleiding was voor die vechtpartij? Nou, ik moet hem nog vinden. Het lijkt helemaal uit het niets te zijn ontstaan. Ik begrijp dat deze 9 jongens, de aanvallers, dus woensdagnacht uit een café werden gezet op Mallorca. En ze lopen daar naar die boulevard op de straat op daar rond dat café. En daar krijgen mensen klappen. Ook in het café krijgen mensen klappen. Mensen op de boulevard worden aangevallen. Willekeurige voorbijgangers, waaronder dus ook deze man van 27 die ze verder niet kenden. Eén ding wel, er hing daar bij die boulevard een camera van de politie en daardoor werd alles gefilmd en konden deze mensen toch ook, deze aanvallers, redelijk snel worden geïdentificeerd. Er zijn er alweer een stel naar Nederland gevlogen, gelijk al. Weet jij of ze aangehouden worden en uitgeleverd misschien? Ja, dus van die groep van 9 lukte het 8 om eerder weg te komen dan gepland van Palma. 1 bleef erachter, moest nog de sleutel inleveren van het huis dat ze gehuurd hadden. Nou, is uiteindelijk aangehouden op het vliegveld van Palma. Er is een verzoek inmiddels van de Spaanse justitie dat deze jongens worden overgebracht hier aan de autoriteiten, zodat ze verder gehoord kunnen worden. Al begrijp ik ook dat die aanvraag, dat verzoek van de Spanjaarden nog niet in Nederland binnen is of nog niet ontvangen is. Maar goed, in ieder geval, dus 1 jongen is wel vastgehouden op dat vliegveld dus. Hij zit sinds vrijdag hier vast. Correspondent Rob Zoutberg. Politie, het OM en de politiebond willen nog niet reageren op uitspraken van een motoragent over de dood van een collega. Die overleed nadat hij 2 weken geleden in Rotterdam was aangereden door een vrachtwagen die vervolgens doorreed. In met het oog op morgen gisteravond zei de motoragent dat de politieleiding wist dat die chauffeur gevaarlijk was. En het zit de agent dwars dat hij toch mocht blijven rijden. Bij de politie is het gewoon bekend dat de chauffeur waar het over gaat gewoon levensgevaarlijk was. En omdat hij levensgevaarlijk was, wisten wij dat wij er gewoon met de motor niet voor moesten gaan. Dus dat werd ook door de leiding gezegd. Want anders konden jullie aanrijden. Ja. En die truckchauffeur reed eerder ook al een motoragent aan. Die raakte zwaar gewond. En vorig jaar veroorzaakte die truckchauffeur een ongeluk waarbij een fietser om het leven kwam. Ruim 9:09, u krijgt het weer nog. Zon en wolkenvelden, bijna overal is het droog. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen verandert er weinig. Later in de week wordt het wat warmer. En voor het verkeer naar de ANWB, naar Tim Schaap. Op de meeste plaatsen in het land is het goed te doen in het verkeer. Overal kan het verkeer goed doorrijden. Uitzonderingen een paar werkzaamheden. Daar is de vertraging ongeveer 5 minuten. En ook op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen Best en Knopende Hocht, daar staat een file van 3 kilometer. Dat komt daardoor een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer moet daar rekenen op een kwartier extra reistijd. Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Stel dat dan niet uit, maar doe het nu. Om meer ruimte te krijgen en te houden, is je laten vaccineren heel belangrijk. Zo bescherm je jezelf en anderen tegen de Delta-variant. En voorkomen we samen nieuwe maatregelen. Wil je de prik? Plan dan je prik. Maak nu een afspraak op planjeprik.nl of bel 0800 7070. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UTODAS. Kijk op utodas.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. In groep 4 had ik alleen maar 9 en 10's. En in groep 6 opeens had ik echt hele slechte cijfers. Want mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Ga naar sieren.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Stephanie Laurier had een probleem, een alcoholprobleem. En na jaren besloot ze de confrontatie ermee aan te gaan. En met succes, want naast een beter zelfinzicht kreeg ze ook inspiratie voor een nieuwe theatershow. Later dit uur vertelt ze er alles over. En om 12:30 is het zoals gebruikelijk tijd voor druktemaker Ellen Dekwitsch. En ze laat haar gedachten gaan over de overstromingen in het zuiden van het land. Maar nu eerst de Pegasus-hack. De Nieuws-BV. Spionagesoftware van de Israëlische NSO-groep is gebruikt om de telefoons van journalisten, politici en activisten te hacken. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Washington Post en The Guardian. Maar hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Marietje Schaken is privacydeskundige en verbonden aan Stanford University. Wat is er precies aan de hand? Nou, dit is een markt van spionagesoftware, je noemde het al, die eigenlijk niet aan banden is gelegd. Dus wat we nu door dit Pegasus-project, een onderzoeksjournalistiek project, hebben gezien, is dat deze hacks van journalisten, kritische politici, mensenrechtenactivisten gewoon voortduren. En ik vind dat onacceptabel. Maar eerst even terug naar wat er nu is bekendgemaakt. Is dit nog maar het topje van de ijsberg of wordt het nog erger? Nou, eerlijk gezegd is het type technologie en het soort van doelen niet nieuw. Wat deze Pegasus-onderzoeken laten zien is wel de schaal waarop het gebeurt. En daar zijn ook regeringen bij betrokken, zoals die van Hongarije, midden in de EU, waar mensen van zeggen, god, dat wisten we nog niet. Maar dat deze technologie is gebruikt in Mexico, in de Verenigde Arabische Emiraten, door het Saoedische regime, was eigenlijk al bekend. Het probleem is vooral dat er dus eigenlijk niks wordt gedaan tegen deze private inlichtingendienstachtige producten die deze technologie mogelijk maken. En hoe werken deze producten? Hoe gaat dit systeem? Nou, het vervelende is dat je geïnfecteerd kan worden, bijvoorbeeld jouw computer of jouw telefoon, zonder dat je er zelf iets van merkt. In het geval van Jeff Bezos is het waarschijnlijk via een sms'je van niemand minder dan Mohammed bin Salman zelf gebeurd. Maar het kan ook via wat heet non-klik infecties. Dus je hoeft niet eens ergens op te klikken. Je hoeft niet eens iets onhandigs te doen. Niet eens te vallen voor een soort phishing-poging. En je telefoon kan al volledig worden overgenomen door deze technologie. En overgenomen betekent niet alleen afluisteren, maar ook toegang tot al je foto's. Denk aan al je privéfoto's, de mensen met wie je contact hebt, de telefoonnummers die in je adressenbestand staan, de plekken waar je geweest bent. Dus het geeft echt een heel erg intiem kijkje in het leven van mensen. En dat is vervelend als je denkt aan het recht op privacy. Maar het is levensgevaarlijk als je je inbeeldt dat dit ook gebeurt bij mensenrechtenverdedigers of journalisten met bronnen die ze graag willen beschermen. Dus het is een zeer kwalijke markt. En bijvoorbeeld het voorbeeld wat je net gaf, die Bin Salman, weet hij dan dat hij de telefoon van Bezos infecteert? Doet hij dat bewust? Nou, dat gebeurt er wel van niet per ongeluk. Dat gebeurt, ja. Want deze spyware is toch eigenlijk gemaakt voor vredelievende doeleinden, moet ik het zo zeggen? Nou, dat hangt er echt maar heel erg van af. Dat is natuurlijk het verhaal van bedrijven als NSO Group. En dit excuus hebben we eigenlijk al van een heleboel vergelijkbare bedrijven gehoord. Van nee, wij helpen juist de terreur bestrijden en de ergste criminelen oppakken. Maar we weten genoeg over hoe het woord terreur en terreurbestrijding wordt ingezet als een dekmantel van dictaturen om juist kritische stemmen en geluiden te smoren. Dus het hele idee dat omdat er op het pakketje staat dit is bedoeld voor terreurbestrijding, dat het dan ook netjes zo gebruikt wordt in landen als Saudi-Arabië, Egypte, Syrië. Dat is natuurlijk een vorm van naïviteit die niet past bij bedrijven die tegelijkertijd zulke verfijnde, zulke agressieve technologie produceren. Het is een soort willens en wetens dom houden. Ja, en nu heb jij ook heel lang in het Europese parlement gezeten. En ja, in hoeverre kunnen ze daar grip op krijgen? Is daar wetgeving voor om dit tegen te gaan? Ja, er is gelukkig in de Europese Unie na jarenlang duwen en trekken eindelijk nieuwe wetgeving gekomen die ervoor zorgt dat dit soort agressieve technologie, maar ook mensenrechtencriteria wel worden meegenomen voordat dit soort systemen worden geëxporteerd vanuit de EU. Maar ja, dat soort wetgeving richt zich maar op een beperkt stukje van hoe deze markt werkt. Want wat doe je met import? Als een regime als dat van Viktor Orbán in Hongarije dit soort technologie importeert uit Israël, mag dat dan? Nou, kennelijk is het hem gelukt. Wat doe je met het gebruik van spionagesystemen, hacking software in je eigen land? Is het geoorloofd dat de politie of inlichtingendienst dat inzet? Onder welke omstandigheden? Dus er zijn een heleboel vragen die nog beantwoord moeten worden. En daarbij is dit een wereldwijde markt. Is het fijn als de EU iets van leiderschap heeft laten zien? Hoewel ik graag wat ambitieuzere wetgeving had willen zien. Maar zijn we er daarmee nog niet, omdat er veel meer landen zijn waar dit een probleem is. En ik denk dat het belangrijk is dat de democratische landen veel meer samenwerken om echt deze giftige markt aan banden te leggen. Want bijvoorbeeld Hongarije, dus Orbán, komt er gewoon mee weg. Ik hoop van niet. Maar vooralsnog lijkt het erop dat hij dit gewoon heeft kunnen inzetten. Net als dat hij met veel meer mensenrechten schendingen en steeds autoritairder beleid wegkomt, terwijl hij lid is van de Europese Unie, zijn partij in elk geval lange tijd bij de Christendemocratische fractie heeft gehoord. Dus ja, waar een grens wordt getrokken op het gebied van mensenrechten schendingen en de rechtsstaat is een hele urgente vraag. Niet alleen in algemene zin, maar juist ook als het gaat om de inzet van steeds agressievere technologieën. Ja, maar je zegt ook van die wetgeving is nog niet voldoende. Is er wel politieke wil om die wetgeving aan te scherpen? Nee, die is er niet gebleken, want anders was die wetgeving in Europa in elk geval steviger geweest. Maar zien ze dan niet de grote gevolgen die dit kan hebben? Nou, je ziet vaak bij mensenrechten kwesties en het aan banden leggen van een markt, want dat is dit toch uiteindelijk, hè, cynisch genoeg, dat het bedrijfsleven absoluut niet mee wil werken. Ik heb zelf eindeloos veel lobbyisten van het bedrijfsleven voor me gehad toen ik werkte aan deze wetgeving. Waarin ze allemaal zeiden, oh, dit is vreselijk voor ons. En toen zei ik, maar wat voor producten maken jullie dan? Jullie maken dit toch helemaal niet, weet je wel? Dus het is een miljarden business, maar ook tegelijkertijd een niche-markt waar we het over hebben. En die kun je prima aanpakken zonder dat allerlei bedrijven die gewoon, weet ik veel, levensmiddelen maken of vervoersmiddelen maken, daar überhaupt last van hebben. Maar het bedrijfsleven houdt elkaar nog alles een hand boven het hoofd. En ja, mensenrechten staan helaas, en ik zeg dat echt met veel pijn in het hart, ook in Europa, niet altijd bovenaan. Maar zou wetgeving genoeg zijn? Want ja, soms is spyware toch zo intelligent dat het niet tegen te houden is. Het is in elk geval een begin. Kijk, nu heb je een situatie waarin heel veel mensen hebben ook weer op dit Pegasus-project onthullingen over wie er allemaal in de gaten worden gehouden en gehackt zijn door NSO Group uit Israël, hebben mensen heel verontwaardigd op gereageerd. Dus ik denk dat veel mensen zich nog niet bewust zijn van wat er technologisch allemaal kan. En ook voor wat voor doeleinden dit soort systemen worden ingezet. En wat ik zorgwekkend vind, is dat bedrijven als NSO Group halen eigenlijk de hele geloofwaardigheid en effectiviteit van buitenlands en mensenrechtenbeleid onderuit. Want je hebt aan de ene kant democratische regeringen die zeggen, de persvrijheid moet gerespecteerd worden. De meningsvrijheid moet worden gerespecteerd. Mensen moeten kunnen demonstreren als ze dat vreedzaam doen. Het zijn allemaal mensenrechten. Maar je moet je een dictator voorstellen die aan de ene kant dit soort oproepen hoort en aan de andere kant gewoon contracten sluit met bedrijven uit die landen zelf. Want ik bedoel, dit gaat om een Israëlisch bedrijf, maar dit soort bedrijven bestaan ook in de EU, ook in de VS. Het is gewoon een markt die je ook in democratische landen elders vindt. En dat is natuurlijk gewoon niet met elkaar te rijmen. Aan de ene kant pleiten voor persvrijheid, aan de andere kant journalisten laten hacken door bedrijven uit je eigen gelederen. We gaan er vast nog veel meer over horen, over deze Pegasus-hack. Maar dank in ieder geval voor de waarschuwing. Marietje Schaken, dankjewel. De Nieuwsbv. Dat de huizenprijzen flink stijgen, dat weten we. De Nederlandse huizenprijzen zijn in februari het sterkst gestegen in bijna 20 jaar. En ook een record. Er stonden in februari 17.500 woningen te koop. Nog nooit, sinds dat wordt bijgehouden, vanaf 1995, waren het er zo weinig. Volgens onderzoekers zijn er zo'n 300.000 woningen tekort. Er zijn wel plannen om die te bouwen, maar dat duurt waarschijnlijk nog jaren. De huizenmarkt is oververhit. Maar wat is nou de oplossing van het woningprobleem? We vroegen het aan onze eigen luisteraars en onze eigen kijkers over oplossingen. En die oplossingen die stroomden binnen. Peter Boelhouwer is hoogleraar Housing Systems aan de Technische Universiteit van Delft. Goedemiddag, Peter. Ja, goedemiddag Patrick. Ja, voordat we de oplossingen van onze eigen luisteraar gaan bespreken, wil ik eigenlijk eerst weten, wat is jouw prognose voor de huizenmarkt? Kan het nog gekker? Ja hoor, ik denk dat de huizenprijzen de komende 2 jaar nog doorstijgen. Zeker als de rente zo laag blijft als hij nu is. En ook met de productie gaat het niet echt goed. Hè. We hebben afgelopen jaar toch weer wat minder woningen gebouwd dan het jaar ervoor. Dus ja, ook het woningtekort gaat de komende 2 jaar, dat is ook officieel verwachting van het ministerie, gaat nog oplopen. Dus het blijft problematisch. Ja. Het blijft problematisch. Nou, wij zijn dus op zoek gegaan naar oplossingen. Laten we die oplossing met jou even doornemen. De eerste. Gemeentes moeten verplicht worden om voor onderdak te zorgen voor hun burgers. Is dat nu haalbaar of niet? Nou ja, dat is een politieke keuze. Het staat wel in de grondwet, hè. Gemeentes hebben wel die taak. En dat doen ze ook wel. Hè. Als de gezinnen met kinderen op het gemeentehuis op de stoep staan, dan worden die wel gehuisvest vaak. Maar je zou inderdaad van gemeentes meer verwachten. Kijk, het tegenovergestelde gebeurt soms, hè, dat vakantieparken ontruimd worden. Nou, je zou eerder verwachten dat die worden ingezet om mensen die dakloos zijn op te vangen. En daar hebben we er schattingen zo'n van het CBS van 40.000 van. Maar in werkelijkheid zijn dat er meer. We weten niet precies hoeveel. Dus ja, inderdaad, gemeenten zouden hun grondwettelijke taak meer kunnen uitvoeren. Ja, en beter. Maar het is een grondwettelijke taak, dus ze moeten het toch uitvoeren? Ja, nou ja, er is nog geen juridische uitspraak daarover. In die zin dat het Rijk of de gemeente wordt gedagvaard. Maar ja, in feite staat in de grondwet, artikel 12, dat ze daar iedereen recht heeft op fatsoenlijke huisvesting. Dus ja, dat komen ze niet na. Ja, want er was nog een oplossing die hier gesuggereerd werd, ook weer voor gemeentes. In het hele land moeten gemeentehotels komen. Dus waar iemand altijd voor een beperkt en vast bedrag een kamer kan huren. Ja, dat zou een mooie oplossing zijn. We hebben dat soort hotels voor arbeidsmigranten wel, hè. Alleen veel te weinig. Maar je zou inderdaad, zo'n welvarend land als Nederland, daar zou je eigenlijk geen mensen op straat moeten hebben. Daar zijn we het gewoon, denk ik, toch wel over eens. Er staan een hoop gebouwen leeg. Dus ja, daar kan inderdaad veel meer gebeuren dan nu plaatsvindt. Maar gemeentehotels, het klinkt niet heel aantrekkelijk, zeg maar. En ook zeker voor die arbeidsmigranten zie ik ook altijd huizing die niet altijd, ja, waarvan je denkt bij jezelf, wil je daar wonen? Kan je daar wonen? Nee, nou ja, dat klopt. Dat zijn mensonterende toestanden waar met name de particuliere sector zich heeft schuldig aan maakt. Je hebt natuurlijk wel ook bona fide werkgevers die gewoon goede arbeidsvoorziening, maar ook huisvesting organiseren. Dus het gebeurt wel op sommige plekken. Alleen helaas nog te weinig. Hè. En er komen heel veel arbeidsmigranten de laatste jaren binnen. Alleen ja, we zorgen. We hebben dus wel de vruchten plukken we daarvan. Maar we zijn niet bereid om ook de voorzieningen daarvoor te leveren. Ja, dan nog oplossingen die gezocht werden buiten de gemeentes om. Namelijk, laten we gebieden beter benutten. En de veelgehoorde oplossing was vooral leegstaande kantoren en winkels snel ombouwen naar woningen. Ja, dat is een hele goeie en dat gebeurt ook wel, hè. Er worden per jaar, zo de laatste paar jaar, zo rond de 10.000, 12.000 woningen toegevoegd. De helft via kantoren en de andere helft via ja, bedrijfsgebouwen en inderdaad in winkels. Dus dat wordt al gedaan en dat zou nog een tandje hoger kunnen. En dat zou kunnen, alhoewel, je ziet ook wel weer tekort aan kantoorruimte. Maar dat is zeker een oplossing en ja, dat gebeurt ook wel. En het probleem is vaak wel de kosten, dat de eigenaren zijn niet bereid om dat te doen. Maar ook gemeentes hebben hier mogelijkheden via de leegstandswet. Als een gebouw een jaar leeg staat, dan kan het gevorderd worden. Maar ook hier doen gemeentes dat eigenlijk nauwelijks. Ja, maar je zegt het kan wel, maar er mag een tandje bij. Gaat het gewoon te traag? Ja, denk ik wel. Ja. Als je ziet dat het woontekort oploopt en er staan nog steeds gebouwen leeg, dan mag het wel een tandje sneller wat mij betreft. Ja, trouwens, dat doen we onszelf ook deels wel aan. Hè? Want je ziet dat daar waar er wel plannen zijn, gemeentes wel actief worden. Ja, dan zie je vaak dat de burgerij in opstand komt en gaat bezwaarschriften indienen. Not in my backyard. Dat zie je helaas nog heel veel gebeuren. Dus ja. Dan doen we dat onszelf ook wel aan, hoor. Want, ja. De volgende oplossing die binnenkwam was landbouwgrond opkopen en een woonbestemming van maken. En daar het liefst vooral starterswoningen van maken, geen luxe woningen. Nou, dat eerste, dat ben ik erg voor. Hè. We hebben Nederland, ik denk dat we een stadstaat zijn, hè, als je kijkt naar Nederland. Maar het twee derde deel is landbouw. Nou, er zijn allerlei plannen om daar een stukje van af te halen. Als je er 1% afhaalt of 1,5%, dan heb je het woningtekort opgelost. Maar je kunt ook veel meer natuur organiseren. En ook de landbouw kun je natuurlijk zelf op een veel efficiëntere en duurzamere manier inrichten. Dus ik denk dat daar inderdaad een belangrijk deel van de oplossing ligt. Ik zou er niet voor zijn om alleen maar wijken voor starters te bouwen. Ik zou dat wel gedifferentieerd doen. Dus ook wat middeldure en wat duurdere koopwoningen en huurwoningen. Ik zou er een mooie mix maken. Maar aan de randen van de steden, ja, kan heel veel, kan het gebied veel fraaier worden en kunnen we ook meer woningen toevoegen. Maar ook hier, dit is wel weer een politieke keuze die gemaakt moet worden. En je ziet dat met name provincies hier heel erg toch de zaak tegenhouden. Die zijn toch vooral voor binnenstedelijk bouwen. Maar het gaat maar om een heel klein percentage, zeg jij. Ja, het is 8% van Nederland is bebouwd met woningen. Dus ja, reken maar uit, dat hoeft maar heel weinig bij, ja. Ja, en jij zegt van het is een politieke keuze. Waarom worden die politieke keuzes niet gemaakt? Iedereen ziet toch dat dit woningprobleem al heel lang eigenlijk op ons afkomt en nog lang gaat duren als het in dit tempo wordt opgelost. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die het prima voor elkaar hebben. De insiders, dat is verreweg de grootste groep. En die heeft minder urgentie. En ja, dat zijn ook deel onze politici natuurlijk. Dus er is een kleinere groep die de problemen ondervindt. Dus dat is een van de belangrijkste verklaringen. En voor de rest, ja, je moet ook wel oppassen dat je niet ongebreideld de open ruimte gaat volbouwen. Dan krijg je ook problemen met verkeer en vervoer, met mobiliteit. Dus dat moet je wel verstandig doen. Dus dat provincies daarop letten, denk ik wel verstandig is. Maar er zijn natuurlijk, ja, er zijn ook plannen om een nieuwe stad te bouwen. Bijvoorbeeld Eemstad. Daar kun je heel met goed openbaar vervoer kun je dat ontsluiten. Je kunt aan de randen nog wat doen. Je kunt in de stad, hè, wordt heel veel gebouwd. Daar moet je vooral mee doorgaan. Dus er kan heel veel. Maar ja, en het kost natuurlijk geld. Hè. Dat is een ander probleem. Hè. We zijn natuurlijk gewend dat het allemaal door de markt wordt opgebracht. Ja, dat kan gewoon niet. Als je die grote gebieden wilt ontwikkelen, dan zullen we daar als samenleving ook goed moeten investeren. En je ziet heel veel plannen, die zijn er wel, maar die komen gewoon niet van de grond, omdat de financiële middelen ontbreken. Nou, ik bedank onze luisteraar voor het opsturen van de oplossingen. En ik bedank ook Peter Boelhouders voor het meedenken over die oplossingen. En we sturen het allemaal door naar de overheid. Hopelijk gaan ze ermee aan de slag. In ieder geval hartelijk dank voor de duiding, Peter Boelhouder, hoogleraar Housing Systems aan de TU te Delft. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Stephanie Laurier is zo hier te gast. Er was een tijd dat ze heel veel dronk, maar nu heeft ze haar ongezonde relatie met alcohol omgezet in een voorstelling. Herman Finkers brengt in zijn voorstelling ook regelmatig zijn drankgebruik ter sprake. Wat is dat nog altijd weer met rakels lekker, hè? Zeker naar zo'n barra klim, gewoon een lekker koud pilsje. Ja, ik ben een echte bierdrinker. De dokter vroeg me ook, drinkt u? Ik zei, jawel, dokter. Ja, ik drink. Het is geen smerig spul of zo. Nee, zei de dokter, maar drinkt u veel? Oh, Oh, dat weet ik niet, dokter. Ik bedoel, wat noemt u veel? Nou ja, zei die, laten wij zeggen, een kratje in de week. Oh, nee, dokter, dat haal ik niet. Een week. Nu volgt de mening. De druktemaker is vandaag Ellen Dikwitsch. Ja, goedemiddag en goedemiddag, beste mensen. Ik was er stil van. De beelden van de overstromingsgebieden, de verhalen van de getroffenen, al die verwoeste steden, al die verwoeste levens. Gelukkig wordt er geld ingezameld, onderdak geregeld en bieden talloze hun hulp nu aan. En in Duitsland was er zelfs sprake van een club koks die voor honderden getroffenen pasta kookte en sindsdien door het leven gaat als de Bolognese helden. En in ons eigen land hadden we met betrekking tot deze ramp naast geweldige vrijwilligers de afgelopen week ook nog een ander slag mensen. Personen die naar de getroffen gebieden trokken bij wijze van uitje. Dagjesmensen, die ondanks alle waarschuwingen en afzettingen de schotten en rode linten passeerden en zo dijken die dreigen te bezwijken toch opklauterden. Hele gezinnen liepen de hulpdiensten dit weekend als selfies nemend in de weg. En het frustrerende is dat je tegen dit soort leedbedevaartgangers weinig kan beginnen. Bekeuren is gevaarlijk. Elke boa of agent is een extra sta in de weg voor de reddingswerkers, om nog maar te zwijgen over het feit dat met elk extra persoon zo'n dijk een nog grotere kans van doorbreken heeft. En dus moeten we het anders aanvliegen. Wat nou als we drones gaan inzetten die al die ramptoeristen filmen en vervolgens alle beelden online gooien? En voeg daar dan het verzoek aan toe of die mensen die hen herkennen even langs hun huis willen gaan om er de hele dag foto's van te gaan nemen en er ook nog even een brandslang op het open slaapkamerraam te lichten. Het liefst tijdens thuiswerkuren, dan weten zij ook eens hoe het is als je je werk wilt doen, maar anderen dat onmogelijk maken. Om gedegradeerd te worden tot een requisiet in andermans verhaal. En nu even serieus. Lieve dagjes, mensen. Geachte drama-recreanten, hooggeëerde selfie-zoekers. De natuur is bij een ramp van deze omvang geen Kodak-kans. Ze is niet meer decoratief, maar destructief. Zoek een andere hobby. Koop desnoods een aquarium en ga daar dan lekker de hele dag in staren. En maak je niet druk dat je iets mist. Jullie beurt komt echt nog wel. Met de huidige klimaatexcessen is het nog maar een kwestie van tijd voor jullie woning door overstromingen wordt bedreigd. En dan hoef je niet eens de deur meer uit voor je eigen rampreportage. Dus heb gewoon nog even geduld, geef het nog een paar jaar en dan staat het water aan jullie lippen. Zijn er talloze fotografen op jullie stoep die niet geïnteresseerd zijn in jullie verhaal, maar gewoon in een interessant plaatje? Weten jullie eindelijk eens hoe dat voelt? Horen jullie er eindelijk helemaal bij? De Nieuws BV. De Duitse fotograaf en journalist Ellen Thorberger fotografeerde op bijzondere wijze het China in de jaren 30. En de foto's zijn uniek omdat er niet veel beeld is van het dagelijks leven in China uit die periode. Haar werk is nu te zien in het Fotomuseum in Rotterdam. En fotojournalist en curator Ruben Lundgren gaat ons uitleggen waarom wij het allemaal niet mogen missen. Ruben, goedenavond voor jou, want je zit in Beijing. Ik zit in Beijing, ja. Goedenavond, ja, goedemiddag voor jullie. Ellen Thorberger, geboren in Duitsland, trouwde met een kleinzoon van onze bekende staatsman. Maar wat bracht haar destijds naar China? Ja, dat was precies die reden. Zij was geen fotograaf, ze was journalist van huis uit. En op een diplomatenbijeenkomst ontmoette ze deze Willem Thorbecke. En ze werd verliefd en hij was aangesteld als gezant, als een soort van ambassadeur in die tijd in China. En zij volgde hem. Zij volgde hem dus naar China. En het is bijzonder werk, hebben we verteld. Maar wat maakt haar werk bijzonder? Kan je dat omschrijven? Ja, wat het voor mij heel bijzonder maakt, en ik denk voor een algemeen publiek ook, is dat ze een hele open blik had naar de Chinese samenleving toe. Ze was enorm geïnteresseerd. Ze had een hele empathische blik. Dus het werk wat ze zowel schreef als publiceerde in die tijd is nog steeds heel erg actueel. Het heeft een heel, heel goed inkijkje in het China van de jaren 30. En het ging vooral bij haar om het echte dagelijks leven van het platteland van China, toch? Ja, het platteland, het dagelijks leven, maar ook het menstype. Hè. Ze, net als een bekende fotograaf uit die tijd, August Sander, was ze ook geïnteresseerd in deze soort van stereotype mensen. Hè. Dus welke beroepen ze uitvoerden, welke functies in de maatschappij hadden. En ook stadsleven van bijvoorbeeld Beijing, waar ik zelf dus woon, heeft ze een boek over gemaakt, Peking Studies. En ook over Shanghai en over Hongkong. Dus het was een heel divers palet van werk wat ze ongeveer in 10 jaar tijd in China heeft gemaakt. Ja, en dan nog even terug naar de persoon, Ellen Thorbecke. Want ja, ze heeft vele landen bezocht. Wat was het voor vrouw? Nou, het was een heel vrijgevochten vrouw, een liberaal gedachtegoed. Ook wel in de tijd, eind jaren 20 van Berlijn opgegroeid. Dus ze had een vrije geest, een onafhankelijke vrouw. Het was ook heel bijzonder dat ze überhaupt haar werk in haar eigen tijd ook publiceerde. Hè? Dus niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook in boekformaat. Dat is de reden waarom we haar nu nog steeds zo, dat we dat werk nog steeds kunnen bewonderen. Omdat ze in 1934 en 1935 twee geweldige boeken heeft uitgegeven. En dat was toch ook voor die tijd en nog steeds wel heel bijzonder. Ja, laten we dan even naar haar foto's gaan, want we hebben twee voorbeelden. De eerste heet Happy Koppel. Kan je voor de luisteraar omschrijven wat je op deze foto ziet en vooral wat het beeld zo sterk maakt? Ja, het is een heel schattig beeld. Het zijn twee geliefden. Je ziet een man en een vrouw die elkaar schuin aankijken. De vrouw heeft een Chinese echtpaar. En ze zijn gelukkig getrouwd. En de vrouw heeft een soort van jaren 30 kapsel. Een beetje zo gestreken haar is. En wat ik er zo bijzonder aan vind, is dat de Ellen Thorbecke niet alleen lette op de zaken zoals die opvielen die we in Nederland niet hadden, of in Duitsland niet hadden. Bijvoorbeeld architectuur of mensen die thee drinken of veel van dat soort gebruiken. Maar ook oog had voor hele dagelijkse dingen zoals dit gelukkige echtpaar. En dus dit is een foto die ik wel typerend vind voor haar werk, omdat het niet alleen een blik gaf op het gekke China of dingen die hier anders waren dan in het Westen, maar ook op dingen die juist heel overeenkomstig waren met haar eigen en haar eigen cultuur. Dus dat vind ik er heel bijzonder aan. Ja, wat je zegt, die open blik van haar. Dan een volgende foto. Daar zien we jonge kinderen die aan ballet doen, of tenminste aan het oefenen zijn. Deze heet de modelleerling. Wat is het verhaal hierachter? Ja, deze foto hebben we ook groot opgenomen in het Nederlands Fotomuseum. Hè. In Rotterdam is die nu te zien. Het is een hele mooie foto van een theatergroep. Het is een dansgroep. En als je de foto ziet, dan zie je vooraan staat een meisje met achter zich nog een groep van andere meisjes. Met het haar zeg maar tot aan net over de oren, zo heel rond. Het heeft een mooi rond gezicht, krijgen ze ervan. En ze staan op deze, je zou zeggen, ingebonden voeten. Dat zijn het letterlijk wel, want ze zijn zo ingebonden dat je op die voeten kan leren ballet dansen eigenlijk. Hè? Maar het is een misverstand om dat ook te zien als ingebonden voetjes, wat in de jaren daarvoor in het keizerrijk nog een schoonheidsideaal was, van deze gebonden en gebroken tenen en dan gebonden, omdat je dan hele kleine voetjes krijgt. Dat is hier niet het geval, want we hebben ook diezelfde foto. Ze heeft ook foto's gemaakt van de jongensklas bijvoorbeeld. En daar zie je ook diezelfde soort van hulpmiddelen om te leren dansen op de tenen van je voet. Dus het is een. Op eerste opzicht denk je dat het zo is, maar het is niet zo. De verhalen zitten dus ook zeker in de details. Nu, jij bent ook journalist en je probeert haar werk ook te verspreiden in China. Waarom is ze zo'n inspiratiebron voor jou? Ja, ik fotografeer hier voor de Volkskrant. De afgelopen 6 jaar doe ik dat met heel veel plezier. Ik reis het hele land door. En ik vind, het is heel leuk om een collega te hebben die in de jaren 30 een blik gaf op dit land. En er zijn natuurlijk enorm veel verschillen met die tijd. Maar er zijn ook best wel wat overeenkomsten te vinden. Hè. Zij beschrijft in haar eigen tijd ook in de jaren 30 de vooruitgang van het land. Hè. Ze neemt waar dat de progress everywhere, zegt ze. Het is hier een vooruitgang is overal te zien. En dat zijn dingen die mij de afgelopen 6 jaar, of langer, ik woon hier al een tijd, ook natuurlijk zijn opgevallen. En dat is niet iets wat dat alleen maar is van die tijd. Het is toch wel, het is voor mij een verademing om te zien dat ik ja, dat ik dat niet alleen in mijn eigen tijd ervaren, maar dat zij dat 90 jaar geleden net zo had. Ja, en wat jij ook zei, het is bijzonder dat zij gewoon in eigen beheer ook twee fotoboeken heeft uitgegeven begin jaren 30. Wat maakt die fotoboeken zo belangrijk? Ja, sterker nog, het was niet in eigen beheer. Ze waren met grote, gerenommeerde uitgevers, hè, die in Shanghai, Mumbai, Londen zaten. Dus het was Kelly & Walsh, was in de jaren 30 een enorm vooraanstaande uitgeverij. En naast deze twee boeken nog meer andere boeken. Hè, dus ook over Shanghai en over Hongkong. En later ook nog over Promised Land Israël. Dus het is een enorm rijk archief. En dat maakt het heel bijzonder, omdat het naast haar eigen verhalen, hè, ze was journalist, die schreef ze zelf, en haar foto's ook met een vriend van haar, Elle Friedrich Schief, een bekende illustrator, maakte ze die boeken samen. En die boeken zijn nu nog steeds enorm gewild. Het is heel mooi gedrukt, het is absoluut een prachtige tijdgeest die het aanstaat. En je moet ook, best wel wat voor over hebben om die boeken tegenwoordig in je bezit te hebben. Maar kortom, we kunnen het allemaal zien, hè, tegenwoordig in het museum van te Rotterdam. Prachtige foto's, prachtige verhalen. Waarom moeten we erheen? Nou ja, ik ben heel erg blij dat het Nederlands Fotomuseum dit project op zich heeft genomen. Het is nogal een taak. Het is een klein archief, maar die negatieven die daar liggen, die zijn allemaal gereinigd. Die worden allemaal heel goed bewaard. Dus het is echt een parel die ik met hun heb kunnen ontsluiten, die nu dus te zien is. Want het werk van haar, behalve haar achternaam, is zij zelf als fotograaf niet bekend. Hè? Het is niet een bekende naam in fotografieland. Maar zeker als je iets van China wil weten uit die tijd. Ben ik super blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Ik heb een boek hier achter me staan. Dus ik zag het al. Deze parel is dus bewonderen in Rotterdam, in het Fotomuseum. Maar krijg je hem ook naar China, deze tentoonstelling? Nou ja, ik ben heel blij dat ik het boek dus heb. Want het is, we zijn hier in China nogal, je denkt van, hey, dat je echt kan laten zien, dit is het. En dat ze dan denken, oh ja, dat willen we hebben. Dus ik ben de afgelopen maand eigenlijk, iets langer al, maar afgelopen maand, op een aantal plekken geweest. Ik was vorige week in Changsha bij een museum, waarvan ik hoop dat zij deze tentoonstelling gaan nemen. En dan laat ik ook de originele fotoboeken zien. Dus ik heb er geen twijfel over dat die tentoonstelling hier goed gaat aanslaan. Maar ik moet nog wel die venues meekrijgen in mijn verhaal. Dat gaat jou lukken. In ieder geval kunnen wij naar de venue in Rotterdam. Want Ellen Thorbecke, haar fototentoonstelling is te zien in het Fotomuseum te Rotterdam. En Ruben Lundgren, heel veel bedankt voor het mede mogelijk maken van deze bijzondere tentoonstelling. Dank je wel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Een bijzondere popgebeurtenis deze week. En daarom staat aan mijn barretje notaris Polman. Notaris, wat is er gaande? Ja, goedemiddag. Nou, het is namelijk zo dat de zoon van Bono, van U2... die staat daar gewoon op 1 in de albumlijst. Kijk, dat is heel bijzonder. Ik herken wel een beetje de stem. Ja, dit is Elijah Hewson, zoon van Paul Hewson. Dat kennen wij dus als Bono. En het bijzondere is, het is zijn debuutplaat waarmee hij met zijn band in Heler op 1 staat. En dat is zijn vader nooit gelukt. Dus het lijkt erop dat hij dus nu al succesvoller is dan zijn vader. Nou, dat is in Engeland zo, maar hebben wij in Nederland ook van dit soort popfamilies? Zeker, ja. Niet zo groot van het kaliber familie Hewson. Maar wat dacht jij van de Hazesjes? Ik leef mijn leven zoals ik dat wil leven. Alsof het je laatste dag is, een leef. Pak alles wat je kan en ga. Ga dan weg. Niet één, maar gewoon 2 kinderen. Ja, 2 kinderen. In de voetsporen van de grote André Hazes. Ja, oké, maar met z'n tweeën mogen ze met die 4 voeten die ze dan hebben nog niet in de teen van de grote André Hazes staan, wat mij betreft. Nog niet, maar ze zijn nog jong. Maar ja, aan de andere kant, ze hebben natuurlijk ook het talent van hun moeder, hè, voor de helft. Goed zo. Dan nog meer voorbeelden? Zeker. Wat dacht jij van Willy en Willeke Alberti? Niemand laat zijn eigen kind alleen. Bedankt, pa. Je wilt toch graag haar jeugd. Schitterend, hè? De Alberti's. Ja, en ik durf niet te zeggen wie van de twee het grootste is, hoor. Zou ik ook niet aangaan. Enorm veel talent. En het mooie is, het stokje gaat nog een generatie verder. Komt er ooit nog eens een morgen? Zonder tranen, zonder zorgen. dat ik straks het antwoord vind in de glimlach van een kind. Johnny de Mol. Johnny de Mol, natuurlijk, ook, ja. Hij heeft wat geprobeerd in de muziekbiz. Maar goed, we hadden het over succesvolle kinderen. En dan moeten we toch weer even verder. Wat dacht je van Boudewijn de Groot? Die heeft ook een paar zonen gehad. Zeker. Jimmy. En Marcel. Niet zo succesvol als Boudewijn, maar toch ook niet onaardig. En ik wil eigenlijk ook gewoon nu eventjes verder met een lied van een van die twee. Marcel de Groot, mag ik naar je kijken? En waarom? Ja, we zijn toch ook op tv? Oh, natuurlijk. Nou, toch? Mag ik naar je kijken? Marcel de Groot. Zo met de meeste manen. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd, of zit een spijkerbroek gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze door iedereen aanbeden. Ik word er maar zelden warm of koud van, mijn adem wordt er nooit door afgesneden. Maar soms zie ik een vrouw. Vrouwen zeggen niet veel, ze kijken soms onaardig uit hun ogen. Ze doen dan net alsof ze heel wat zijn, of gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten, nou, en goed gezelschap om mee uit te gaan. Mijn hart gaat er niet sneller meer van kloppen, en het blijft er ook niet stil van staan. Soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou, waar ik het allerliefste zomaar tegen zeggen zou. Mag ik naar die kijken in het volle licht, in een kamer met een bed en de gordijnen dicht? Mag ik je observeren van dichtbij zonder kleren en daarna liefde vol masseren, omdat ik van je. Marcel de Groot met Mag ik naar je kijken? Komen er nog meer, denk je, Nederlandse families? Nou, ik had nog zoveel meer willen doen, maar jij hebt er ook wel verstand van. Jij kent die familie Vrienden een beetje, hè, van Doe Maar. Zeker. Die heeft toch ook muzikale kinderen? Absoluut, die zijn bijna allemaal muzikaal. En toen Henny volgens mij 60 werd, toen traden die ook voor hem op. Dat was echt fantastisch. En ja, ik ken vooral de bassist Xander, die ja, ook wel echt hoge ogen gooit in het popcircuit. Mooi, dus er komt ooit nog een deel 2 van mijn spreekbeurt, dat is leuk. En dan wacht ik ook even op tot de kinderen van Stef Bos oud genoeg zijn en die in de voetsporen van hun papa gaan treden. Notaris Polman, dank u vriendelijk. Alsjeblieft. De Nieuws BV. Theatermaker Stephanie Laurier had op een slechte manier een hele goede match met alcohol. Nu drinkt ze helemaal niet meer en heeft ze een voorstelling gemaakt over de behoefte aan de roes. Het vluchten, het verdoven. En volgende week staat ze met haar nieuwe voorstelling op de Parade in Utrecht. En Stephanie, welkom. Stephanie, was je eigenlijk alcoholist? Nee, ik noem mezelf niet een alcoholist. Maar ik denk dat ik een misschien nog een veel grotere groep vertegenwoordigde mensen die toch een probleem hebben met alcohol. Want ja, mensen met wie ik het over heb, die zeggen allemaal, ik herken dit. Ik heb ook een probleem met alcohol. Je hebt het er nu met mij over. Heb jij een probleem met alcohol? Ik herken dit. Ja. Niet zozeer een probleem. Maar ik las jouw verhaal in de Volkskrant. Ja. En ik kan me echt wel voorstellen dat dat voor veel mensen echt herkenbaar is. En wat herken je dan? Vooral nadat je jij speelt dan voorstellingen. En na die voorstelling heb je een soort van adrenaline rush. Ja. En dan heb je gewoon zin om wat te drinken. Om even misschien die roes langer vast te houden of dat soort zaken. Dus dat herkende ik er wel aan. Maar ik herkende niet zozeer het probleem vraagstuk. Wanneer had jij het idee van, het is toch wel een probleem wat ik ervaar? Ik denk eigenlijk echt het moment dat ik ging drinken. Toen wist ik al, dit is dus echt op een hele slechte manier een hele goede match. Hey, ik weet niet, ik heb dat dus niet met andere middelen, maar met alcohol voelde ik meteen, wauw, dit is echt heel lekker goed. Ja. Het past heel goed bij mij. Het past heel goed bij mij, ja. Ja en liep het vaak uit de hand dan? Eigenlijk wel. Vaak in het begin natuurlijk wel. Omdat je helemaal geen idee hebt van wat het nou precies helemaal met je doet. Maar het rare is ook dat ik het dan heb over blackouts. En dat eigenlijk iedereen om me heen wel zegt, ja, maar een blackout, ja, dat heb ik ook zo vaak gehad. Ja, niet meer weet hoe je thuis komt. En dan komt weer een of ander heel grappig verhaal eruit. Dat mensen weer van hun fiets zijn gevallen en niet meer weten hoe ze zijn thuisgekomen. En op een gegeven moment gebeurt dat vaker. En ik was er op een gegeven moment gewoon klaar mee. En wanneer gebeurde het bij jou? Was dat vooral na voorstellingen? Of was het gewoon ook om je op bijvoorbeeld feestjes of in een café lekkerder te voelen? Ja, het is dus niet dat ik in mijn eentje drink. Dus thuis in mijn eentje een fles of wodka. Nee, het was echt wel op feestjes. Dus eigenlijk is het ook, begint het heel onschuldig op een feestje. En eigenlijk wil je dat kent natuurlijk ook iedereen, je wil gewoon niet naar huis. Dit kan nog beter, dit kan nog langer. Dit wordt de avond en dan is het een dinsdagavond. Dus het was wel met mensen, gezelligheid. En ook zeker naar voorstellingen, wat je zegt, dat is wel gevaarlijk. Ja, ja en dronk je echt veel? Hoeveel dronk je? Ja, maar dat weet ik. Ja. Mensen vragen dan hoeveel, maar ik weet dan niet. Ja, op dat moment ben je niet bezig met hoeveel je dan drinkt, toch? Ja, dan is het gewoon zoveel dat je niet meer weet hoeveel je precies drinkt. Ja, en dat verlangen naar de roes, kan je die roes omschrijven? Wat maakte het voor jou zo lekker? Nou, kijk, volgens mij is het eigenlijk het lekkerste, dat hoor ik ook van meer. Het lekkerste gevoel is eigenlijk als je net zo'n beetje zo aangeschoten bent, weet je, dat je nog wel de controle hebt, maar zo'n klein beetje dat roesje, dat is eigenlijk perfect. Maar ja, dan komt nummer 4 en 5 en 6 en 16, of weet ik veel. En dat is dan een beetje het gevaar, maar precies dat is dan dat lekkere, dat roesje. Ik voel het nog steeds wel. Die is perfect. Maar dat is ook maar heel eventjes eigenlijk. Ja, en je voelde je daar heel lekker in die roes. Maar had je het idee dat je leuker werd? Tuurlijk. Iedereen die zegt, ja, ik word wel leuker met alcohol. Maar ik word niet leuker met alcohol. Ik denk eigenlijk eigenlijk niemand. Nee. Maar je denkt natuurlijk van wel. Je wordt losser, je wordt gekker. He, impulsiever. Had je het ook nodig om losser te worden? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat ik op een gegeven moment ben ik erachter gekomen dat ik niet eens dronk voor mezelf, maar eigenlijk voor anderen. Dus ik was eigenlijk degene, ik voelde me verantwoordelijk om iedereen losser te krijgen. Dus ik heb het eigenlijk niet nodig. Ik merk ook nu dat ik ben nog steeds los en gek en whatever, maar dus nee, eigenlijk niet. Want hoe lang ben je nu al gestopt met drinken? Ik ben nu 5 maanden. 7 februari ben ik gestopt. Echt helemaal gestopt met alcohol. Ja, wanneer dacht je bij jezelf, het is een probleem. Ik drink te veel. Ik heb 2 jaar geleden, toen kwam echt mijn vriend. Die zei op een gegeven moment, en toen hadden we natuurlijk gewoon weer een periode met veel feestjes. En die zei, ik vind het nu gewoon niet meer leuk met jou om uit te gaan. Want je zit echt op je eigen bubbel, je eigen Stefanieland. Superleuk voor jou, maar niet heel leuk voor mij. Dus we waren elkaar gewoon kwijt. En eigenlijk had ik dat nodig, dat hij dat zei. En hij fietste toen ook die nacht achter mij. Dus we gingen naar huis fietsen. En toen zei hij, jij mag echt nooit meer alleen naar huis fietsen. En toen dacht ik doe dit al weet ik veel hoe lang. En dat was voor mij wel de trigger om dit te gaan oplossen. En toen ben ik ook echt naar de huisarts gegaan en bij Kick Your Habits aangemeld. Dus en dat is ook raar, want ik ben dan niet iemand die dan in mijn eentje en dan zocht een soort het klassieke beeld van alcoholist, maar wel iemand met een probleem, vind ik dan zelf, omdat ik daar problemen mee ervaar. En dat is een hele goede keuze geweest dat ik dat heb gedaan. Maar het heeft wel 2 jaar geduurd Dus in januari zei men, ik zeg dat mijn drankcoach, zei, nou, het gaat supergoed. Je bent aan het matigen, want ik dronk nog wel. En eigenlijk, op het moment dat ze dat zei, is dat weekend helemaal misgegaan. En toen dacht ik, oké, wie hou ik voor de gek? Ik stop nu helemaal. En toen pas kwam het idee voor de voorstelling. Ja. En is het moeilijk om helemaal te stoppen? Nou, ik denk dat ik ook voor heel veel mensen weet dat het eigenlijk makkelijker is dan matigen. Want mensen die zeggen, ja, twee drankjes. Sommige mensen kunnen het, maar heel veel mensen kunnen dat niet. Ik kan het niet. Kan jij het? Zo één drankje? Nee, als ik met de auto ben, dan drink ik helemaal niks. Want ik weet één drankje. Ja, exact. Dat gaat gewoon niet. Exact. Dat vind ik ook heel moeilijk. Dus het is dan makkelijker om dan te zeggen... Maar het is aan de andere kant heel moeilijk. Want als je naar een café gaat of je gaat naar een feestje, iedereen drinkt. En waarschijnlijk krijg je ook heel vaak opmerkingen. Doe nou toch gezellig, neem maar eentje of dat kan je uitschelen. Ja, dat was aan het begin zeker, ja. Het is zo raar. Het is dan niet gezellig. Denk ik, jongens, jullie zijn echt niet leuker met heel veel drank op. Maar echt niet. In het interview in de Volkskrant, mooi interview trouwens, stond ook dat het een moeilijke scène werd toen jij naar de huisarts ging. Ja. Wat gebeurde er daar? Nou goed, je moet dus als je gaat aanmelden voor iets, dus van kick your habits, dan heb je een doorverwijzing nodig van je huisarts. En mijn eigen huisarts was er niet, dus ik kreeg iemand anders die ik niet kende. En ik had nog nooit uitgesproken, ik heb een alcoholprobleem. Dus ik had wel gebeld of gemaild van, nou, dit is ongeveer het probleem. Dus die man, de vreemde huisarts, die zei, goed, nou, waarom ben je hier? Dus ik zei, ja, dat weet je volgens mij wel, dat staat volgens mij in het dossier. Ja, maar vertel maar, waarom ben je hier? Ja, toen moest ik het ook zo gaan. Ik zei, nou, volgens mij heb ik, oké, volgens mij problemen met het middel alcohol. En ook de vraag hoeveel, nou, dat had ik ook niet per se direct een antwoord op. Dus het was een hele ongemakkelijke scène waarin ik eigenlijk ook mezelf moest gaan verantwoorden van, ik wil hulp. Maar dat moet ik dan gaan zeggen. Maar ik ben geen alcoholist, maar ik heb wel een probleem. En ik heb gewoon, godverdomme, gewoon zo'n papiertje nodig. Dus geef het gewoon. En waarom was het zo moeilijk die drempel over te gaan om te zeggen, ik heb een alcoholprobleem? Ja, goed, ja. Je zegt het al. Ja, ik heb een alcoholprobleem. Ja, dat is gewoon, dat is lastig. Dat toch? Dat is lastig om dat toe te geven. Dat je een probleem hebt met een middel wat iedereen gebruikt. Ja. Waar je ook hoopt dat het gewoon goed kan gaan. Of daar hoop je op. Ja, en vond je jezelf ook zwak dat je er zo slecht mee om kon gaan? Dat je zo weinig kon matigen? Ja, nou, ik had eigenlijk voor mezelf, ik wil niet stoppen met alcohol, helemaal niet. Want dan betekent dat alcohol heeft gewonnen. Dus dat ik dan zo zwak ben, dat ik dat niet eens... Snap je dat ik niet kan matigen? Dus ja, ik vind dat wel een zwakte. Dus ik hoop misschien ooit wel dat ik dat aan kan. Dat ik daar sterk genoeg voor ben om te kunnen zeggen, twee drankjes, en dan stop ik. Maar het heeft dus maanden geduurd om zeg maar een beetje te matigen. Nou, twee jaar, ja. Twee jaar. Sinds vijf maanden ben je dus helemaal alcoholloos. Ja. Hoe anders is het leven? Ja. Het is echt, het is zo dom en zo cliché. Maar het is echt veel beter wel. Ja, ik voel me zoveel beter. En dan, ik heb het ook vaak natuurlijk gelezen van mensen die gestopt zijn met alcohol. Dan denk ik, ja, kom op nou. Maar ja, het is echt wel fijner. Maar wat maakt het beter dan? Het maakt het beter dat je minder... de katers, je geestelijke gesteldheid is veel beter. Je wordt niet meer zo down. Je hebt die momenten eigenlijk niet. Ik voel me zekerder, ik voel me vrolijker, ik heb meer energie. Ik ben enthousiaster, ik ben vrolijker, ik voel me goed. Mensen zeggen het ook, je ziet er goed uit. Dus ja, sorry jongens, het is wel echt waar. Ja, en je zei van oké, sinds dat ik gestopt ben, toen kwam eigenlijk het idee om daar een theatervoorstelling van te maken. Ik had eigenlijk een heel ander idee voor een voorstelling. Gewoon echt een heel ander idee. En toen ging ik schrijven voor dat andere idee. En mijn vriend die was ook mee, een schrijfweek. En toen zei hij, toen was ik ook dus net gestopt, dat was in februari, moet jij het niet eens hebben over je alcoholprobleem? En toen begon ik heel hard te lachen. Toen zei ik zo, oké. En toen heb ik een week geschreven en toen zei mijn regisseur, raak, hier gaan we het... En het gaat niet per se over alcohol, het gaat echt over de roes, eigenlijk over die onrust die we allemaal hebben en die we allemaal proberen te verdoven. Ja, en wat wil je het publiek dan meegeven in je voorstelling? Nou, het gaat niet over, ga niet drinken. Maar het gaat eigenlijk, ik noem het beest in jezelf. Een soort van het beest wat we allemaal een beetje proberen tegen te houden. En dat we met alcohol, met drugs of andere manieren, dat beest naar buiten wil komen. En eigenlijk gaat het erom, kan dat beest ook naar buiten komen, gewoon in nuchtere staat, gewoon om 11 uur 's ochtends? Is dat mogelijk? En? Ik hoop het wel, ik denk het wel, ja. Ja, nu speel je deze voorstelling op de parade. Ja, met allemaal rosé drinkende mensen, ja. Ja. Is dat moeilijk voor jou ook? Om dan toch, ja, je bent misschien in die verleiding. Nee, ik heb dat niet. Het is echt ik denk wel na 4 maanden is dat ook wel weg of zo. En 0.0 is echt een top uitvinding. Je speelt je voorstelling. Ik vind het heel leuk. Mensen die reageren heel goed. Allemaal heel herkenbaar. En het schijnende is wel, dus ik speel 2 voorstellingen. Eentje om 19:30 en om 22:30. En vaak is die om 22:30 wel wat leuker. Omdat de mensen wat losser zijn. Goed, Stephanie Laurier staat vanaf aanstaande vrijdag met haar nieuwe voorstelling The Show Must Go On op de Parade in Utrecht. Na de zomer gaat ze op tournee door het hele land. Dank je wel. In september, ja. Dit was het eerste uur van de Nieuwsbv. Op de radio gaan we nog gewoon even door. Dus tot zometeen. 1 uur. Moet alweer door. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Zuid-Soedan bestaat 10 jaar. En hoe heeft het land zich het afgelopen decennium ontwikkeld? Correspondent Arne Doornbal die vertelt zometeen daar alles over in de Nieuwsbv. Maar eerst een torenhoge boete vanwege een peperduur medicijn. Dat in het uitgebreide internationaal met Jan van der Putten. Toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt heeft de Italiaanse farmaceut Lidient een boete gegeven van 19,6 miljoen euro... omdat een van hun medicijnen zo ontzettend duur is. Martijn Snoep is bestuursvoorzitter van de ACM. Wat is dat voor medicijn? Het is een medicijn wat voor een zeldzame stofwisselingsziekte wordt gebruikt. Het bestaat al heel veel langer. Het is al lang geleden ontdekt als een geneesmiddel voor deze bijzondere ziekte. En dat is door een bedrijf overgenomen, het bedrijf Lidient. En die heeft de prijs toen zeer sterk verhoogd in een aantal stappen. Ja, wat kost dat nu dan? Nou, het wordt nu de periode die we hebben onderzocht. Daar werd het door Lidient voor 14.000 euro aangeboden. Terwijl het oorspronkelijk, vele jaren terug, niet meer dan 46 euro kostte. Dus het is een gigantische stijging in een vrij korte tijd. Waar tegenover geringe investeringen van Lidient staan. Om dat geneesmiddel, een bepaalde weesgeneesmiddelenstatus te krijgen, waardoor het extra bescherming kreeg. Maar die geringe investeringen tegen een heel laag risico voor een geneesmiddel wat al langer op de markt is, dat gezamenlijk genomen heeft er ons toegeleid om een boete op te leggen aan dit bedrijf. Ja, een uitzonderlijk hoge boete. Gebeurt dit wel eens meer? Zo'n 19,5 miljoen, bijna 20 miljoen euro? Nou, het is een hoge boete, maar we beschouwen het ook als een zeer ernstige overtreding. En dat komt omdat niet alleen wordt de patiëntengroep die het hier betreft heel erg geraakt, maar het gaat eigenlijk over ook een inbreuk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van dit soort bedrijven. En het vertrouwen wat de bevolking moet hebben dat farmaceutische bedrijven best winst mogen maken. Het zijn per slot van rekening gewoon bedrijven. Maar die winst moet wel redelijk zijn in verhouding tot de kosten die ze gemaakt hebben. Ja, en het is ook een beetje iets om misschien over te gniffelen dat Amsterdam UMC het geneesmiddel nu zelf ook kan maken en dat het dan veel goedkoper is. Ja, de Amsterdam UMC heeft dat geneesmiddel, omdat het ook niet geoctrooieerd is, kon Amsterdam dat geneesmiddel zelf maken. Zelf aan deze patiënten te geven. Maar de periode waarover wij de boete hebben opgelegd, kon UMC Amsterdam dat niet doen. Dus op dat moment, in die periode, waren patiënten dus geheel afhankelijk van deze fabrikant. En die hebben dus die 14.000 euro ook niet alleen gefactureerd, maar ook geïnd. Een hoge boete dus voor dat Italiaanse bedrijf Lidient. Een waarschuwing van de Autoriteit Consumentenmarkt. Martijn Snoep, dank u wel. Het water is aan het zakken in Limburg. Dat is het goede nieuws, maar ze moeten alles toch goed in de gaten houden. Het waterschap inspecteert de dijken en dat doen ze per helikopter. Onno Beukers, waar vliegen jullie nu? Nou, we vliegen net ten zuiden van Maastricht inmiddels. We zijn een beetje midden Limburg begonnen en vliegen over de Maas. En als je hier naar beneden kijkt vanuit de helikopter, dan wordt er vooral gekeken naar Nou, plekken waar bijvoorbeeld veel hout en afval drijft. Je ziet inderdaad echt verzamelplekken in bochten of net in binnenbochten van hout en heel veel rommel. Hier wordt vooral gezegd, is de verwachting dat dat met name komt van de campings die vaak dan in de uiterwaarden staan. Dus achter de, of binnen de dijken, zeg maar. En dat daar het meeste rommel vandaan komt. En voor de rest wordt natuurlijk ook gekeken waar er dan zwakke plekken zijn. Het water heeft hier op heel veel plekken gelopen. En je ziet dus ook dat er op heel veel plekken nog water staat. Maar het water en die rivier die heeft ook echt geraast en flink soms delen weggespoeld. En daar worden hier allerlei foto's van gemaakt. Die worden ook op de kaart in op de kaart aangeklikt en gebracht, zodat het ook allemaal herkenbaar is. En met die informatie, nu het water gezakt is, zal later ook gezorgd worden dat daar waar nodig ook weer versterkt wordt. We zijn nu dus vooral in het zuiden van de provincie waar het water echt gezakt is. En hier wordt dus vooral gekeken wat er mogelijk is, wat er ook nodig is aan herstelwerkzaamheden. Onno Beukers vanuit de helikopter van het waterschap vliegend boven Limburg. De 5,7 miljoen euro op Giro 777, wat tot nu toe is binnengekomen, dat bedrag, dat gaat vooral naar burgerinitiatieven om de schade door de watersnood in Limburg te herstellen. De miljoenen gaan dus niet rechtstreeks naar particulieren of bedrijven. Dat zegt de penningmeester van het Rampenfonds. De harde realiteit is dat individuen, ondernemingen in eerste instantie bij hun verzekeringsmaatschappij terecht moeten. Vervolgens moeten kijken welke mogelijkheden er zijn om bij het Rijk, vanuit de lokale gemeente, gelden te ontvangen. En als dat allemaal niet helpt, ja, dan zou het kunnen zijn dat we nog in beeld komen. Maar de realiteit is dat wij geen uitkeringen doen aan particulieren of ondernemingen. En een commissie van het Rampenfonds bepaalt nog deze week welke organisaties ervoor in aanmerking komen. Inmiddels hebben ruim 110.000 mensen geld overgemaakt naar Giro 777. Na een dodelijke steekpartij in Roermond heeft de politie twee mensen gearresteerd. Het slachtoffer werd vanmorgen in zijn eigen huis neergestoken. Over de aanleiding is niets bekend. De beslissing om de nachtclubs weer te openen wilde het kabinet. Daarbij wilde het kabinet niet wachten op advies van Fieldlab, meldt NRC. En ook negeerde het kabinet advies van het OMT. De heropening van het nachtleven leidde tot een nieuwe golf van coronabesmettingen. Spanje heeft Nederland om arrestatie gevraagd van 8 verdachten van een fatale mishandeling op Mallorca, melden Spaanse media. Woensdag werd een Nederlandse toerist door een groep andere Nederlanders zo zwaar mishandeld dat hij overleed. Het NOS-journaal. En dan geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge op dit moment een update over hun corona-aanpak. Verslaggever Ewout Kiewiet, jij volgt het allemaal. Wat hebben ze gezegd? Ja, premier Rutte die begon even met de situatie in Limburg, om daarbij stil te staan. Hij was onder de indruk van het werk van de veiligheidsregio daar en leeft mee met alle slachtoffers. En er zijn nog twee dingen over de schade. Die moeten mensen goed in kaart brengen met foto's. Niet alleen voor de verzekeraar, maar ook voor tegemoetkoming vanuit de overheid. En daarnaast zijn de regelingen die er vanwege corona zijn, de nauwregeling en de TVL, die kunnen ook gebruikt worden nu voor de situatie in Limburg vanwege de overstromingen. Dus die zijn ook van toepassing op die situatie. Nou, en daarna ging het inderdaad al snel over de corona-aanpak. En premier Rutte die zei zojuist, er komen eigenlijk twee nieuwe maatregelen bij. Thuis, tenzij het niet anders kan. En waarom is dat van belang? Omdat de besmettingen toch op een hoog niveau liggen. En het thuiswerkadvies dus weer wordt aangescherpt naar het oorspronkelijke advies van de afgelopen maanden. Werk thuis, tenzij het niet anders kan. Tweede wat we bespraken in dat debat was waar het gaat om frisse lucht binnen. Om daar strakker in te adviseren. Het advies is, zorg voor voldoende frisse lucht binnen. En dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca. En thuis betekent dat bijvoorbeeld, zorg ervoor dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt. Ja, twee nieuwe maatregelen dus, die we eigenlijk vorige week al in het Kamerdebat hoorden. Dat het thuiswerkadvies weer verandert. En dat er voldoende frisse lucht moet zijn. En dat wordt een extra basisregel naast die andere basismaatregels, zoals het je handen wassen en afstand houden. En komt ook op dat bordje wat we dan bij die persconferenties zien als extra basismaatregel. Ja, minister De Jonge heeft nog een update gegeven over de vaccinaties, heb ik begrepen. Ja, die is nu aan het woord. Ik begreep dat hij een stand van zaken gaat geven over de vaccinaties, hoe het staat met de aantallen, wat er verder gaat gebeuren. Misschien kunnen we heel even meeluisteren wat hij op dit moment zegt. Als je weet dat je in een risicovolle situatie bent geweest, laat jezelf testen. Zorg dat je jezelf in acht neemt. Ga niet op bezoek bij een ander als je eigenlijk klachten hebt. En als je weet dat je in een situatie bent geweest waarin je die anderhalve meter echt niet hebt gehandhaafd, zorg dat je jezelf wel in acht neemt, jezelf wel laat testen. Om zo op die manier met elkaar ook die besmettingsgraad naar beneden te krijgen. Inzoomend op die aantal positieve testuitslagen zien we dat vaccineren werkt. En dat is heel belangrijk natuurlijk om dat nog eens een keer vast te stellen. 85% van de positieve testuitslagen is bij niet-gevaccineerden. En daarna mensen die nog maar één keer gevaccineerd zijn. En maar een procent of 5 van de mensen die was al volledig gevaccineerd. Weten we ook niet hoe lang dat dan was geleden, maar was al volledig gevaccineerd. Kortom, het aantal positieve testuitslagen bevindt zich echt bij mensen die niet gevaccineerd zijn. En bij jongeren, en dat die groepen komen natuurlijk overeen. Dus dat is op zichzelf genomen ook niet onlogisch. We zien het wel ietsje door de generaties heen lopen, maar gelukkig is dat nog maar in beperkte mate het geval. Ja, minister De Jonge benadrukt dus dat het aantal besmettingen wat nu rond de 10.000 schommelt, dat vooral bij jongeren speelt en mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Dus daarom opnieuw een oproep. Laat je vaccineren als je dat nog niet gedaan hebt. En laat je testen bij klachten, zodat toch misschien het aantal hoge besmettingen wat we nu hebben weer kan gaan dalen. Ewout Kiewiet en natuurlijk het thuiswerken en de frisse lucht. En u hoorde de persconferentie van Rutte en De Jonge. De politie, het OM en de politiebond willen op dit moment niet reageren op uitspraken van een motoragent over de dood van een collega. Die overleed nadat hij 2 weken geleden in Rotterdam was aangereden door een vrachtwagen die vervolgens doorreed. Met het oog op morgen zei de motoragent gisteravond dat de politieleiding wist dat die vrachtwagenchauffeur eerder betrokken was bij 2 zware verkeersongelukken, maar dat hij toch mocht blijven rijden. De politie, het OM en de politiebond reageren niet zolang het onderzoek naar het ongeluk loopt. Het is 11:11, u krijgt het weer nog. In de loop van de dag komt er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen verandert er weinig en later in de week wordt het wat warmer. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB's, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. Werkzaamheden zorgen lokaal voor wat korte vertraging. Denk hierbij aan vertraging van rond de 5 minuten. Enkele bijzonderheden. Om te beginnen de A7, de Afsluitdijk. In beide richtingen is het daar erg druk. Richting Noord-Holland een kwartier vertraging. En tot slot de N233 tussen Kesteren en Veenendaal. Er is een ongeluk gebeurd bij Renen. In beide richtingen staat er een file van 4 kilometer. Verkeer moet daar rekening houden met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals goedemiddag. Na 13:30 is het, jawel, tijd voor BVSC. Want in het interbellum tussen Tour en Spelen moeten we natuurlijk niet eens niks aan sport gaan doen. En Wouter Bouwman, ben jij al aan het warmlopen voor die Olympische Spelen? Dat kan je wel zeggen, Patrick. Oh, ja. Heerlijk, hè? Het komt eraan. Vanaf vrijdagnacht zit jij elke nacht op antenne, hè? Elke nacht, ja. Gewoon hier in Hilversum. We gaan een beetje leven zoals ze in Japan dus doen. Elke nacht zit ik hier met Suze van Kleef. Gezellig. Dat kijk naar uit. Dat wordt een prachtige uitzending. En het leuke aan die Olympische Spelen is ook dat je dan gaat kijken naar sporten waar je niks van af weet. Maar dan opeens wel. Je kan je er helemaal in verliezen. Dat heb ik tenminste. En dan heb ik dat ook bijvoorbeeld met sporten zoals kanoslalom. Kanoslalom, dat is wel te gek. Dat is spannend. Wordt af en toe geoefend op de Piranha-baan van de Efteling. Weet ik toevallig. Echt waar? Wat weet je van boogschieten? Chef van den Berg. Wat weet je van Concours Piek? Paarden. Paarden, goed zo. Weet je ook wat je vanmiddag gaat doen bij BVSC? Zeker. We gaan het dus hebben over kano slalom met Martina Wegman. Dat is de beste Nederlandse kano slalomster. Wie kent er niet? Tuurlijk. En we gaan het dus een beetje leren kennen, die sport. En we gaan het hebben over badminton. Of is het badminton? Nou ja, goed. Dat dus straks. In Vlaanderen noemen ze badminton. Ja, daar ga ik niet aan. Goed, wij gaan luisteren, maar eerst 10 jaar Zuid-Soedan. De Nieuws. Nieuwsbv. Deze maand is het 10 jaar geleden dat Zuid-Soedan officieel eigen grenzen kreeg en lid werd van de Verenigde Naties. En dat werd gevierd als volgt. Hierbij declare Southern Sudan to be an independent and sovereign state. Afrika is sinds vandaag een land rijker. Zuid-Soedan. Met een eigen president en een eigen vlag. En vandaag was het in het nieuwe land groot feest. I feel so proud of my country since we are approaching for independence. Ja, so I'm very happy. Nu 10 jaar verder wordt het land nog altijd geassocieerd met oorlog, corruptie en honger. Wat is er gebeurd met de hoop van toen? Ik ga erover praten met Arne Doornbal, die als correspondent ter plekke was toen Zuid-Soedan onafhankelijker werd. Ook het land altijd is blijven volgen. Arne, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eens eventjes beginnen. Is Zuid-Soedan eigenlijk een mooi land? Ja, dit is prachtig. Het is... Ik ben er zelfs nog in de tijd dat het vredig was nog eventjes op safari geweest. Gewoon te voet. Wel met een gewapende ranger, want er waren olifanten die langs de Nijl liepen, de Nijlrivier. Je hebt daar het grootste moeras van heel Afrika. Het is opmerkelijk vruchtbaar. Sommige delen zijn zelfs veel te nat. Die liggen een deel van het jaar gewoon ook onder water, zijn dan niet bereikbaar. Maar het is echt het vruchtbare zuiden toen het afscheidde. Het noorden droog en er groeit niks. En het zuiden, ja, daar was veel hoop voor, omdat het... ook veel potentieel voor landbouw heeft. Ja, laten we dan eerst even kijken naar de tijd voordat Zuid-Soedan onafhankelijk was. Hoe was de situatie toen? Toen het nog één groot Soedan was. Eén groot Soedan. Nou ja, ik bedoel eigenlijk al voor de onafhankelijkheid in de jaren 50... waren er natuurlijk al twee hele verschillende gebieden. Ik bedoel, het zuiden was een soort wingebied voor zwarte slaven. Er wonen diep zwart gekleurde mensen... die ook door de slavenhandelaar in het noorden... de Arabische lichtere mensen, die werden daar vandaan gehaald en getransporteerd. Dus eigenlijk was... En toen de Britten kwamen, ja, toen viel het onder het Egyptisch-Britse Rijk. En op een gegeven moment werd het dan onafhankelijk. Maar goed, het zijn altijd twee ontzettend verschillende gebieden zijn. Ook het noorden is natuurlijk islamitisch, het zuiden was enigszins christelijk, maar ook vooral niet religieus. Dus een heel, altijd vanaf het begin al een beetje een ongemakkelijke samenwerking. Eigenlijk al voor de onafhankelijkheid in 1955 waren er al die spanningen tussen Noord en Zuid. En eigenlijk van die is het tientallen jaren alleen maar oorlog geweest. Je had de Eerste Oorlog, de Tweede Oorlog en tussen Noord en Zuid, totdat uiteindelijk in 2011 die bevrijdende onafhankelijkheid kwam. Want hoe groot was die roep om onafhankelijkheid? Ja, die was gigantisch. Er was dus dat referendum in het begin van 2011... en meer dan 99% van de mensen heeft toen gestemd voor onafhankelijkheid. Daar was ik toen ook bij. Dat was ook heel bijzonder. Mensen stonden uren, sommige dagen lang in de rij om te stemmen voor die onafhankelijkheid. En die hoop die was echt tastbaar. Mensen stonden daar juichend in de rij. Die hielden dat stembiljet omhoog en die zeiden... This is the last bullet. En dit was de laatste kogel hierna... Is al de ellende voorbij. Ja, nou, en we zagen net wat fragmenten van het feest dat er was toen het echt een nieuw land werd. Jij was toen ook aanwezig in dat land. Hoe groot was de hoop van Zuid-Soedan, wij worden echt een prachtig land? Ja, die was gigantisch. Natuurlijk waren er ook wel mensen die Zuid-Soedan en Soedan echt al heel erg lang volgden. Die zeiden van laten we er nou niet te veel van verwachten. Ik bedoel, het was een beetje het idee van als er dan onafhankelijkheid komt. Dan is het probleem tussen Noord en Zuid in ieder geval opgelost. Ook de internationale gemeenschap die deed daar aan mee. Goed, er is misschien toch te weinig gekeken van wat zal dan daarna gebeuren? Want wat er natuurlijk gebeurde was dat de stammen die zich eerst verenigd hadden om samen tegen het noorden te vechten, op het moment dat die gemeenschappelijke vijand er niet meer was. Ja, toen kwamen de tribale spanningen binnen Zuid-Soedan zelf op een desastreuze manier aan de oppervlakte. Ja, want wat gebeurde er precies? Want al snel werd dat oorlog. En wat gebeurde er nog meer? Ik bedoel, toch nog even bij het goede nieuws beginnen. Ik bedoel, het is niet uiteindelijk tot een nieuw grootschalig Noord-Zuid conflict gekomen. Dus is in ieder geval dat de oorlog met de Noorderbuur is op het nippertje voorkomen. Maar goed, wat er dus wel gebeurde, Dinka, Nuer, hele grote bevolkingsgroepen binnen Zuid-Soedan, die hebben eigenlijk altijd ook al eerder om die macht gestreden. Het kwam op een hele plotselinge manier kwam dat, raakte dat conflict weer op, waardoor ook de vicepresident notabene in Juba werd aangevallen. Zijn huis is platgewalst door tank. Hij moest te voet vluchten uit de hoofdstad, terwijl hij een dag daarvoor nog samen met de president op een partijbijeenkomst zat. Zo heftig ging dat. Dit is jaren oorlog geweest. Er zijn tot wel 400.000 mensen om het leven gekomen. Uiteindelijk is er wel weer een vrede getekend. Dus het is nu een soort van... Het is niet echt oorlog. Het is ook niet echt vreedzaam. Dezelfde president van 10 jaar geleden zit er nog. Dezelfde vicepresident, geloof het of niet, die is toch weer teruggekomen. Zit ook weer opnieuw op zijn plek. En eigenlijk wordt het afgelopen decennium nu een beetje gezien als het verloren decennium, zo heeft de president het zelf ook genoemd. Ja, en het is wat je zegt, honderdduizenden doden. Want door die oorlog ontstond er ook hongersnood. En het Westen stond wel met grote hoeveelheden geld paraat om het land vooruit te helpen. Daarin tegenover moest wel het land zaken op de rit krijgen. Dat gebeurde niet. En dat blijkt ook wel uit de woorden van Lilian Ploemen, onze toenmalig minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is een verschrikkelijke situatie in Zuid-Soedan. Nederland heeft in 2013 al de hulp aan de overheid van Zuid-Soedan stopgezet, omdat we totaal geen vertrouwen hadden in die machthebbers. En dat blijkt ook heel terecht te zijn. Ja. Kijk, ik wil altijd heel graag diplomatiek zijn, maar de leiders van Zuid-Soedan zijn gewoon klootzakken die hun eigen mensen uithongeren. Ja, de Verenigde Naties waren heel hoopvol. De hele internationale gemeenschap was heel hoopvol. Nederland ook. We hebben er ook veel geld in gestoken. Maar nu zegt hier de toenmalige minister, het zijn gewoon klootzakken. Zat Zuid-Soedan wel te wachten op hulp van buitenaf? Nou ja, dat is dus het eeuwige dilemma in die situatie. Ik bedoel, Zuid-Soedan, in dat 11 miljoen inwoners, momenteel nog steeds hebben ze 7 miljoen daarvan honger. Het is gewoon bijna 2/3 van de bevolking die gewoon honger heeft. Kijk, de internationale gemeenschap wilde zo graag dat er eindelijk na al die decennia een einde kwam aan die oorlogen in Zuid-Soedan. Dat ze dan eigenlijk een beetje op de koop toegenomen hebben dat er zoveel corruptie was. Maar ik bedoel, de leiders van die tijd, dat is denk ik nog steeds het grote probleem. Die hebben inderdaad miljarden en miljarden gewoon achterover gedrukt, terwijl het volk verhongerde. Als internationale gemeenschap heb je dan inderdaad twee keuzes. Ja, of je zegt, je houdt je positief en je doet niks en dan gaan de mensen dood. Of je gaat dan toch maar weer hulp leveren. En ja, dat laatste is vaak gebeurd. Maar zijn er echt miljarden achterover gedrukt? Zijn gewoon in de zakken van fouten? Ja, dat was zelfs net na de onafhankelijkheid al. Want toen schreef ik dus voor een Zuid-Soedanese krant. Toen hebben we op een gegeven moment nog het verhaal gebracht dat de president had een brief geschreven om ongeveer 70 mensen in Juba. Die zei, jongens, er is een paar miljard kwijt. Ik weet dat jullie het hebben. Kun je dat nou niet gewoon teruggeven? Kun je dat, dat gebeurt niet. En ja, dat is het eeuwige dilemma van Zuid-Soedan. Ik bedoel, natuurlijk, het is hartverscheurend om dat te zien. Maar ja, misschien moet je toch op een gegeven moment maar zeggen, van, ja, als de overheid gewoon niet meewerkt, ja, alles wat je geeft en het verdwijnt gewoon, ja, dan moet je dat op een gegeven moment toch mee ophouden. Ja, je zei ook al van ja, de afgelopen 10 jaar worden een beetje als de verloren 10 jaar van Zuid-Soedan beschouwd. Maar wat zijn de problemen van vandaag de dag nog? Je zegt van nou, er leven nog altijd miljoenen mensen in hongersnood. Wat zijn nog andere problemen van Zuid-Soedan? Nou ja, eigenlijk dat met name. Ik bedoel, de infrastructuur is ook gewoon nog steeds niet opgebouwd. Dus ik bedoel, in die tijd schreef altijd de zin op van in heel Zuid-Soedan ligt maar 30 kilometer asfalt. Dat was voor de onafhankelijkheid. En nu las ik laatst ergens dat het nog steeds nog maar 40 kilometer schijnt te zijn. Ik bedoel, al die miljarden die hadden daar gewoon een soort van basis backbone infrastructuur moeten kunnen aanleggen. En ja, ook dat is dus niet gebeurd. Ik moet zeggen dat ik wel iets hoopvoller ben over de komende tijd. Omdat ja, er is toch ook wel een jongere generatie Zuid-Soedanezen, ook heel veel uit de diaspora, die toch eigenlijk allemaal wel vooruit willen. De hoop is toch een beetje dat op een gegeven moment, als die oude leiders nu op een gegeven moment plaats gaan maken, want er moeten weer nieuwe verkiezingen komen, ja, dat dan op een gegeven moment die volgende fase, zoals je natuurlijk ook met heel veel andere Afrikaanse landen gezien hebt, die na onafhankelijkheid toen in de jaren 60 maar een hele heftige eerste periode hebben meegemaakt, dat er daarna toch op een gegeven moment een wat stabieler moment zou kunnen komen. Maar jij zegt ook van ja, we moeten het hebben van de jonge generatie. En de jonge generatie heeft ook wel hoop voor Zuid-Soedan, maar krijgen die wel de kansen? Nou ja, nu nog niet. Ik bedoel, daar zal, zeg maar, als natuurlijk echt de internationale gemeenschap wat wil bereiken, ja, dan moeten ze toch ook alle mogelijke druk uitoefenen. Ook om die oude leider, die oude garde, om die er toch uit te krijgen. Ik bedoel, die drukmiddelen zijn er natuurlijk. Als het land volledig leeft op de zak van de VN en het IMF ook tegenwoordig. En dat, ik bedoel, je hebt ook nog eens een keer een vredesmacht met 14.000 vredesmilitairen die daar rondlopen. Dus zelfs de eigen security wordt niet helemaal door het land zelf geregeld. Ben jij nog hoopvol over het land? Het is een beetje zoeken naar de lichtpuntjes, maar veel slechter dan de afgelopen 10 jaar kan het niet. De komende 10 jaar moeten beter worden. Absoluut. Dankjewel. Arne Doornbal, Afrika-journalist, voormalig correspondent ook in die regio en zeker ook kenner van Zuid-Soedan. Dankjewel. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Bijna een halve eeuw geleden verloorden de Faces hun gezicht toen zanger Rod Stewart uit de band stapte om solo verder te gaan. En gitarist Ronnie Wood die vertrok naar The Rolling Stones. En Kenny Jones die ging naar The Who. Maar heugelijk nieuws, de nog levende bandleden zijn de studio ingedoken. Er komt nieuw werk. En dat vieren wij met een van hun oudjes, Cindy Incidentally. Waarschijnlijk mooi, de Faces. En dit was hem hoor, de Nieuws BV voor vandaag. Zometeen BVSC met Wouter Bouwman en Erben Wennemars. En morgen zit hier Natasha Gibbs. Fijne middag. Krijg jij het ook een partijtje heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nieuw in de sale heel veel koelkasten en vriezers met tot €200 korting op de adviesprijs. Zoals een Siemens koelvries combinatie van 619, nu voor maar €479. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké. De waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Muskee belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. NPO Radio 1. Straks de